Den gang skikkeligheten kom til byen, da sprang alle inn med ølflaskene sine og kom ut igjen med colaflaskene sine, som var så mye bedre formet for hånden. Enda undersøkelsene viser at hver cola inneholder så mye mer sukker enn øl, at det tilsvarer minst 17 sukkerbiter. Men skikkeligheten ser ikke så nøye på sukker, enda ingen var vant til så mye sukker som efter den gang da skikkeligheten kom til byen. Den gang skikkeligheten kom til byen, da sprang alle som lå i solen ned fra alle hengekøyene sine og inn efter alle gressklipperne sine. Skar hoden av alle de stolte gressstråene sine, som hadde fått vugge så fritt i vinden på alle plenene i alle havene i hele byen. Men nå ble hvert et strå så kort og så hodeløst og så akkurat likt hvert et annet strå som aldri før den gang da skikkeligheten kom til byen. Den gang skikkeligheten kom til byen, da sprang alle hustruene ut fra alle sengene til alle elskerne sine, og hjem til alle de impotente mennene sine, og skurte og vasket og stelte i alle de renslige husene sine, bonet alle de blanke gulvene sine, til det ble så glatt og så skikkelig at alle barna skled og brakk alle armene sine. Og det ble så meget mer skrik og jamring i alle hus enn det var før den gang da skikkeligheten kom til byen. Den gang skikkeligheten kom til byen, da sprang alle menn om morgenen ut med alle mappene sine, av sted til alle jobbene sine, og kom alle like presise hjem til alle middagene sine, tok på seg alle julepresangtøflene sine, og ble så mett i alle velstandsmavene sine, at de nesten ikke lenger kunne tenke seg hvordan det var før den gang da skikkeligheten kom til byen. Den gang skikkeligheten kom til byen, da ble det likt for alle. Da la de asfalt over all grus. Da ble alle ujevnheter slettet ut. Da rev de alle gamle hus. Da ga de plass til blokker, bensinstasjoner og varesentra. Da handlet de seg til livslykkekolikk. Da bygget de seg garasjer og skrek standard den gang da skikkeligheten kom til byen. Den gang skikkeligheten kom til byen, da var det ingen som skikkelig visste at skikkeligheten skulle bli herre i byen. Og ingen som skikkelig visste at naboen heller ikke skikkelig visste hvem skikkeligheten var innerst inne, mer enn før den gang da skikkeligheten kom til byen.